أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة الطور دا نوشتم آيات سخشرو پر اتجرشم آيات بني دا ختم سو د جربت د ما قبل سره د دی چې په چیر درس کې چوالته پاغه یو لسم نمبر آیات چې وو پاغه کې د سیج کرسیو و والفویل یومئذ للمکذبین ول په دا غورس کې د قیامت بونو خرابی و هلاکت وی د مکذبینو د پاره نو چې دا خبر الته ذکر شوی و نو دا مکذبین خوشی خود اسم فاعل سغه ده تکذیب کوون کی درواغ غنون کی نو دی چ کم شی درواغ غنی هغه چی شی دی فاغه که اغه عمده عمده شیان چی جی اغه دریج یو توحید الله تعالی او توحید دی درواغ غنی برال دا درواغ خبر ده چې خدای یو دی شریک نه لري شریک کو نه لري پلانای بابا ور سره شریک دی پلانای بابا شریک دی پلانای بت شریک دی پلانای درخت شریک کده دا دی متبرکات شی اندر لودل حتی د بزرگانو په نامه یې بوتان درلوده لکه لات و یغس و یعق هغه اوه بوتان په قرآن کریم کې په نامه ګرسره ذکر شوي چې خدا دا مشایخو په خوا تیر شوي وو خدای شریکان ورسره بلل نو په وحدانیت کې د الله تعالی دی تکذیب کاوه بله مسله د رسالت وه د نبی علیه صلات وسلام رسالت یې درواغ ګڼي باری ول دا د ځان ایله خبرې سره تړي وایي زه د خدای رسول یم پر خدای ولی بل څوک ودرېدی چې دا را استاوه نو که رسول کېدلې خو پلانې نواب صاحب رسول شوی وای د پلانې سردار زوی به رسول شوی وای یا به پلانې سردار په خپل سوی دا قومي ملکانو دا دوی سرداران دغه یادول ولی هغه نه دی رسول شوی بله مسله د بعث بعد الموت کې داسې په خبره پوهېږي د بعث بعد الموت معنی چې انسان مړ شي بیا راژوندی کېږي حساب ورسره کېږي نو دوی خو د پیغمبر د ډیرو خبرو تکذیب کوه اساسي یې دغه درې خبرې وې د الله وحدانیت و د رسول علیه السلام رسالت و بعث بعد الموت نو اوس چې دغه تکذیب دوی کاوه الله تعالی په دغه آیاتو کې چې دا اوس ما تلاوت کړه دا لا نه د سورت تر پایه پورې چې کوم مضمون راځي هغه دغه دی چې په دغه تکذیباتو کې چې دی کول نو دلایل خو هم ویاله چې موږ باره وایي چې موږ له پړم یو راشه لري خو د ځانه یو څه او چې بوتي بې ځایه دلایل سره پېښوله چې لکه دغه چې نو که رسول کېدای نو خو پلانې نواب صاحب سي وای اوس ورته وایه چې رسالت و نوابي څه سره لري خامخا رسالت خو چې دی دیني مسله د دم د نواب صاحب حق دی خو د ده په ذهن کې دا یو شی و که شران یې په خطا ایستله نو د دغه د دې د مزعومات رد وسکیله دغه ځای چې ونه سبیا د صورت تر پای پورې دغه درو خبرو کې چې دې تکذیبات کول په دغه تکذیبات کې څه د لایل زعمی پېښول د هغه د لایل جوابونه الله تعالی ورلره ورکی مګر دې په مختلف ډول ورکی نه دې چې یوازې د توحید مسله په شی اخلي نه یوازې د رسالت مسله په شی اخلي نه د بعث بعد الموت یا پلا د توحید په باره کې چې د دې مزعومات کې هغه باطل خبرې د غو جواب ورلره ورکی بل پلا د مثال تور د بعث بعد الموت په باره کې چې کوم سوالونه لري دغه جواب ورلره ورکی بیا بیرته پر توحید راوګرځي بیا بیرته پر رسالت باندې راوګرځي د یک ګډ وجه سره بیان دغه وجه چی شي هغه وجه دا ده چې علاوه دغه درې امور دا دغه سره لازم او ملزم دس نس کې د لای چې سړی چې دی دا یو خبره ومني دا بل رات کی چې دی وی تکذیب دی وکي وکي دا ګور دا جواب دا دغه سره لازم جن په دغه مختلط بیانې ګډ وډه بیانې چې دا به څوک نه سره جلا کی چې برای زه خونو دا د رسالت تکذیب کوو من اعوذ بالله توحید خدای نو من نه مالا توحید من نه من چې د رسالت خبره تکذیب یا بعث بعد الموت تکذیب او ما غنه من نور خونو شکر دی خدای من رسول من مجه کاپیر چې اغه نه من دا سره تړي خبرې دي په دې کې دس نه کیږي چې دا یو من ابل نه من دا ویشته پکې کوي په دې کې الای ویش نه کی الای دغه مختلط سره یعنی کدای سپ خبره وس پویږي نه په دغه اختلاط کې اشاره و تلازم ته سو ملاقاتی او د یو صورت پای چې الترازی اخیره الته نو نبی علی سلام ته یو تسلیه هم ورکړي چې رسول علی صلاتو والسلام تعالی پاک وي تبیر حزن مکو دا مسله چې د ګرد رسول الله سره دغه رقم پیښه سوی ده او الله تعالی په دغه ټول خبر دی معنی دی ته عذاب ورلره ورکړي او پنځل اس زائد ام کلمه په شکی ذکر کیږي چې په هر هر ځای کې به خپل مناسبه ترجمه اوس ام دغه ام توري پنځل اس زائد په شکی راځي په دغه کې د صورت تر پای پورې نو اول الله تعالی د شورته وای دا د دې مزعومات چې ور باطلې الله وای فذکر ته تذکر کوا پند بیانوا پند وخلو ترکو په چیشي په ټول هغه شیانو چې الله وایي ما تا ته شوو دي چې دا واجب التبلیغ دي خلکو ته ورسوه دا د دې د تکذیب په خاطر مه بندوه چې دوی نه من عبارت بالا بیان نه غواړي الله وایي ته به تذکیر کوې پند به ورلره ورکوې دی یې تکذیب کوي فذکر ته پند ورکوه و خلکو ته په کومو خبرو چا و تا ته شعور سوي دي چې دا واجب التبلیغ دي لکه دغه مسلې چې اوس مې درته ذکر کړې فما انت دا فی په معنا د یز د ملاقاتی ته تذکر ولیکو یعنی په علت ته ما انت چتنیه بنعمت په نعمت سره ربک درفسته بکاهین ته ساحر نه یا ولا مجنون او نه لیونی دا د ساحر خبره دی کله وکړل وای د سورته وغضحا چا موږ وایو د وغضحا په شین نزول کې الترازی چې نبی علیه الصلاه والسلام څخه یو څومره وحی منع اسول نور ثلاثه په بار نبی علیه السلام څه پریشان وو بیا چې وروسته وغضحا راځي چې الله پاک بر ورته چې زما د قسم وي په څاښت باندې چې ماته نه یې پرېږي نه مې ستا سره دښمني ده معنا دا وحي چې قطع شو دغه نو دوی باره ویله باره یې ویله ول هغه شیطان یې ملا ځینې واخیستې ولقد ترکک شیطانک نبی علیه السلام چې ویل بله شیطان خو مس له اصل څه واخیستې د څه خو ابدي سو ته جه څه مطلب معنا د کاهنانو سره د ساحرانو سره شیاطین ډېره رابطه لري نی شیطانان ځینې خبرې ورته راوړي یوه رښتیا ورته راوړي شل درواغ ورته وایي دی باره خلکو ته ګډې دسې به اوسي دسې به اوسي دسې به اوسي دغه نو رسول علیه الصلات وسلام ته چې دی ستا شیطان ستا څه لاس وخت خدا منه چې ته کاهن وې نبی نه وې نو د هغه ځای څخه هغه کهانت هغه ګواهي کې د دوی عقیده وه د نبی علیه السلام په باره کې او د مجنون والی په باره کې خو چې بو ويقولون انه لمجنون په صورت قلم کې 15 آیات دا خبر ام دی کوله بارے ولې و نه دی مخبر غوړې دلی دی چې وکړه غه وکړ د فلاړو د نک پر جن را غورځې درې دا بت نه منم دا نه منم دا شي اندې نه منم نو دا نو دلته الله پاک دا غشت وای فما انت تنیه بنعمت په نعمت په فضل سر رب کده رب سچ پرتاي کړی دی چې د قران کریم وحیږي خدغه دی جادو بلی خدغه د لیون توپ خبر بل جن او الله تعالی په نعمت تعبیر ځنی وکي چې دا نعمت چې تعالی او تعالی در کړی دي د جې د خاطر څنګه کاهین یې نه مجنون بیان وای حقیقت کې ویل نه بیان یې د جنه منې د جې د کاهنت په پرځي په ترجمه کې دا یې سپویږي د بنعمت ربک څه چې مراد دغه د قران وحی مراد سولې دغه الله تعالی په نعمت یاد کی چې دغه نعمت د رب سره په دغه سره ته کاهن او مجنون نه دیږي کهانت او جنون بولی خو دا غلطه ده د خبر چې پرده مورته بیان وای فذکر ته پند و خلقو ته ورکوه دغه شیان چې واجب تبلیغ دي چې د قران وحی دي ولی بیانوه فما انت زکه چې ته نه یې مال پی په معنا سره د از دغه تعلیلی زکه چې ته خو نه یې به نعمت یې په نعمت سره ربې کدرب ستا چې دا وحی دي به کاهن کاهن و ساحر ولا مجنون نه لیونی فسی الله عز وجل فرمایي دغه ام چې دی په معنا سره د بل او د حمزه د استبهام دی ام بل دسې ده ایا دی وای نو ګوره د ام معنا دوه توریس ولا بل ام دی حمزه د استفهام ام دی هغه حمزه د استفهام نو بیا می انکاری دی لکه مرشت یو شی نه مر بار مرشت پلان یې شی نو دا غره کم دی چې خو نو نه دی پښتنه ده مگر انکاری دی دلته مدس ده الله پاک وای بل و مدس ده ایا یعنی معنا د خو نو نه ده ایا یقولون دی وای معنا غلط وای انکار کوي ځنی شاعر وای دی شاعر دی الا پاک بلکی آیا دی دغه سوای یعنی دغه خبره بد ده بد کی چوای ام بلکی آیا دی یقولون وای وای شاعر دی شاعر دی نو نتربس نو شاعر دی نتربس مش به انتظار کو به په دسر ریب د پیوش المنون د زمانه په دارونو دوه کی سره راجا مسول دی خپل د شورا ځای درلودي چې په تخ باندې وسکو خو ګرځه مکه په ولایزنی ولاړ مثال په تور دغه خپل دعوت یغه نه پرېږي بیان یې گای دغه حج وکي گای ته هغه گای زموږ سرداران زموږ عادت ګرځ غلط بولې وایز دې پر سملار باندې برابر نو چې سره ناس نو خود مشوره وکړي چې مش به څنګه ونی ولسی وسوم د کفار د مشورو ځایونه لري دغه اسلامي حکومت جوړ سوی دی په اوته کې درې ځای مشورې کیږي ګره ګره تیارې په واک الته دا به څه پکو الته بیا په واسه مشوره سره دا به څه پکو اشیزه باندې کیږي وس شدی د چاج غبره څوک ادارا کوم اغه د غره کوم بر در دوه د دې مرکز او ست سره کښین است چې د دې مخڅنګ نش ا دوه وست خبره وکړه بر خو واخ ولا نه کېدل ول خو د نبی علی صلوات و سلام خپل خاندان چې اغه په اغه خپل جاهلی غیرت کې چا په خوا چې اسلام نو راغلی ام ګرد عرب زنی به یادل یانو چې رسول علی صلوات و سلام دلته نبی سو په دا وخت کوم د خاندان خلق درلوده خود د دپاش ابو طالب سونه کړي و نبی علیہ الصلوۃ والسلام یې ساتلی اگر چې ایمان نه پر درلو دی مگر چې پاک ول کنه کو نو املاخ نه سو پر کولای ابر یو ورته ل چې ورور د پلان کوم شاعر جن دی په یاد په موږ چې سونه به غزل جوړول خو هغه دی ورک سم مرش شعرونه یې د سره ولاړ ابل شاعر به جنو نه په یاد ابل سپینری ورته ول بر په موږ چې سره کم باب لاج جوړول څنګه ناری راپس جوړول زمر به بد پکشه بیان هغه دی دی شعر دواړه ولاړ انتظار وکدان یو شاعر دی شاید یو څو ورځې به یې برابر مرشي کې سبق خلاص شي معنا د ده دغه میشن د ده دغه پروګرام به ناکام شي که دا یې خبره پوهېږم له خارې نو دوی څه به راویل ام ایا بلکې ایا یقولون دوی داسې وایي الله پاک وایي شاعر نو وایي دا شاعر دی نه تربسو موږ به انتظار وکړو تربس انتظار ته وایي چې یو شی ته سړی منتظر د څه شي انتظار به وکړو بهې په ده سره ری به د پیښو المنون د زمانې منون مرک ته هم وایي زمانې ته هم وایي ریب و هغه شي ته وایي چې ستا زړه ناقراره کوي بې ارامه کوي دي نو دغسې پیښ چې دی په ناارامه کېږي په زمانه کې خو راځي دغسې پیښ به خدای ور پیښ کړي بره به د دې علاقې څه ورک سي یا به مړ سي ټول به سي سره ځینې فارغ به سره وایي دي دا رقم وایي دا د دې خبره خو نبی علیه السلام نو په خبره حالات دلته په خبر کې چې دې دغه سي مشوره ستا په باره کې کړې ده او پیسله پر دغه ده چې بس انتظار به وکړو ریب المنون ته ریب سمانه هغه پیش المنون د زمانه د بدی بدی پیش چې انسان مشغوله کی برای د خپل کار او بس لکه مرشد د مثال په توګه یو سړي شکار جوړي یو اپلای کیس تر پیش حکومت کې ودرې ا بره د کور کار ځنې پاته کاروبار ځنې پاته دکان پاته په کچارو کې ورکه په پیشې کې ورکه برای کار هغه سي خپل ژوند ځنې پاته بل د تبم دغه سي پیش وسی یا به مرشد ګر سره قل الله پاک و نبی علیه السلام ته دغه سم د مرتوه چین منا زه خبر سم ورته تربصو تاسو ته انتظار وکي بس چې خپل انتظار کو چې از په خدار له بر خو دې پوښتنه به چا ورته وي ورته تاسو انتظار کوي فإني معكم من المتربصين فإني بشک از معكم استسر من المتربصين دې انتظار کوونکو څخه زم ورته ست انتظار کوم نو دا انتظار په دې معنی کې نه دی چې یعنی زه نه مړ کېږم تاسې مړ کېږئ، چې یعنی تاسې به زما د مرګ انتظار کوئ زه هم ستاسې د مرګ انتظار کوم. انتظار په دې معنی کې شو چې زه ستا ناکامۍ ته منتظر یم، تو خو زما ناکامۍ ته منتظر یې، چې ته ناکامه کېږې زه ستا ناکامۍ ته زم په انتظار کې یم، چې څه وخت ناکامه کېږې هغه هغه ورځ چې مکه فتح شوله ولاړه په بدر او په نورو غزواتو کې شوه، مکه اګر سره بېرته ځینې ونیول کې نه ونیول، پیغمبر زم په انتظار کې یم، خپل ټیم لري هر شی چې راسي، چې ټیم یې رالي د دغه قوت سره به د پښې په خاشانه بندېږلم، به د په خاشانه بندېږي، اریان به چې څنګه وغورځېږم. نو نو دغسې پیغمبر علیه الصلات وسلام ته الله وایي ته دغسې ورته وایه، پس داسې ورته وایه: ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم قوم طاغون. ام ایا تأمرو امر کوي هم ودی ته احلامهم هغه عقلونه ددی بهذا په دغه خبره سره چې پر پیغمبر علیه السلام باندې د شاعر د مجنون نوم ږدي. ام هم قوم طاغون، ام ایا هم دوی قوم یو قوم دی طاغون سرکشه، دوی خود ډیر عقل دعوه هم کوله، پروفیسر ار یو ځان بلی نیدا ځینې کسان چې مطلب الته دنیا لري او شاعرین بره د دسری دا نور ګرد خلق دی خره ورته مال میږي چې کشي دی زما سی خبره خبره زده کولی هغه خو مسکین در د جیر او شاعرین نه مسکین در د بیر او شاعر ته دې پر وخت بل مخت ما اکثر ته کړی د چمال یو سړی موږ پلنډي چې ورته وایي په یو دکان کې مزدور دا کاټه نان پورته کوي ګاډي لوټ کا خالی یې کړه. نو دا خان چې وږی یو منشي هم درلودی، منشي هم ډېر پهلوانو معنا چې دا کاټه نان بې لیکله. نو یو زما یو انډواله هول یو څو ورځې زما کار ورسره وکړي باری ویل دغه پلنډي دغه رقم علاج ما غور کړی و چې دا ستړي وو، دا د دوی به دا ګرد ورځ به دا دی وچلېدي وچلېدي دا درانه کاټه نان پورته کوي، بیا به بل موټر رالی خالي به کې چا به خریداري کول، بیا به دغه کاوه دی به اخته و بره په نو چې دغه د څلور نیمو بجو پنځو بجو ټیم سو نو به دلته کار سره ودرېدی. نو داسې یو زرخانه ګودام ځای په دغه کې به دی بره پرېوت کړم لا به دی کت سر بیا منشي ته ورکوش کړه برل سوجې کړله معنا څو راله څو ولاړله هغه به برل دوغه نه راله دونه برل یا اوس هم څلور کاټه نه خطا وکړي هغه پلانې ته ما دوغه نه ورکړه هغه چې به حساب وکړي هغه به دوغه نه خطا وتلی و واقعي دغه سی به ونو ولده به غلطي را ګرځوله هغه منشي د دغه نه را ګرځوله. نو خدا دا مطلب دی چې دی پر عقل باندې خپل اعتماد لري، دا مسکین ته د سړي په سترګه لانه ګوري. نو الله عز وجل دی چې د عقل دا وکي د عقل تقاضا دغه ده چې ووحد ته څه شي وایي شعر وایي ووحد السحر وایي کدایس به خبره پوسی. نو ته خو د عقل دا وکي نو اساس احلام علوم عقل ته ویل کیږي، ستاسې عقل تاسو دغه شیان درشي. نو خو عقل دې دغه رقم دی، د عقل خبره دې معنا د بې عقلۍ ده. نو ام ایا تأمر امر کی هم ودی ته ودغه مشرکان ته احلامهم عقلون د دې بهذا په دغه خبره سره چې دا پیغمبر چې دی دالې ونی دی او دا قران چې ورته نازلیږي د سحر او جادو دی دا نازلیږي نه دا د شیطانان د خاصه دی. ام هم قوم طاغون، ام یا کدس د چهم دی قوم قوم دی طاغون سرکشه، یا دا سرکشه دی طاغون سرکشه څوک سرکشه سو دی شي خبرې ته میلان نه کیږي چې وی منی انو چار څه دلایل ورته برابر نه منه نه څوک چې عناد ګرسي چې عناد در سره واخلي چې د مثال په تور په سترګو شي ورنه بس برابر نه وینم پښتو کې دا رواج دی، دغه خو دا رواج نشته په افغانستان کې، دا ډېر رواج دی. چا چې به د چا سره جنجال سو وایي چې دا وینم دی لاج ولا کوي اوس ته دا وسته معنا لري چې دا وینم دی لاج ولا کوي نو خدا معنا سو چې دا وینم دی چې پر سړی نه بوله چې پښتو ګرانه نه وځي اگر سره نه دی وینم. نو الله پاک دغه سو چې دا قوم طاغون دی چې په د عقل کې په پیری چې ولا کده بنده کلام دی مګر خو نه منم. نو کې عقل دا وای خو عقل یې تور شپه ده چې دغه کلام لکه قران چې مقابله نه سکه ولا سحر به جن دا واستسع عقل در ثوی خو عقل کې دا رقم دي او که قوم طاغون دي عنادګر یو چې عنادګر خو خاص په پیږي بر هغه رقم کې چې دای ونه دی لاج ولا کوي ونه نو خو غلط ده چې ویني منو مې وژنې ویني خو ای ویني منو دا دا مسله سو. ام یقولون، ام یقولون بلکې ایا دی وای افت و تقول د جوړ کړی دی هو دا د قران په بارک ام بیا په معنا سره د چاس د غبل او اس امزه استفهامیه ام بلکې ایا انکار سره دی یقولون ایا دی دغه سی وای و تقول د جوړ کړی دی هو دغه قران دی قول کړی دی جوړه د کړی دی وینا د کړی د خدای کلام نه دی. الله وای بل لا یؤمنون، بل دې څه د لا یؤمنون دی ایمان نه لري. نو دا خبره چې د قران په باره کې بیا دی دا د جوړ کړی دی الله یو تحقیقي جواب دا غوړ کی چې بندیش د لا یؤمنون دی ایمان نه لري. خو ایمان نه لري نو چې نه پر راوړي چې اته لسواره حق د معلوم سکونه منه نه دی په خلکو دا غوا چې نه منه منو بل الزامی جواب ورکی تحقیقی خداغ دی چی ایمان را ورون که اینا دی عنادگر دی نو خود بداوائی فسیو فلی اتو دوی جراتا گوی که بحجیث پیو خبر مثلی هیچ پی مثل سرد داغسی پا قرآن کریم که سو زای چا ینجور که ورسوی دی یو زای پا قرآن کریم که دیس ورطا ورسوی دی چی مثل دی قرآن را وری بل زای ورطا ورسوی دی چی لس سورت را وری بل ځای ورته وي به سورت مثله یو سورت اوریات کړی دی دا ځای دونه دی ورته ورج به حدیث دی یو خبره راوړه ګوره څو واره چیلنج دی مثل د قران راوړي ګوره سیده خو قران ته سیم جوړ کی نقطه سیم دغه سی عربی است ګونګیان نه است و مش تعلیم یافته خلک له همي بل ځای ګرد قران ورته لشکری دی چې ګرد نه غواړم لاس سورت راوړه هغه مله چې سی بل ځای تر هغه لشکری دی چې یو سورت راوړه دلته نور ته چې به حدیث په یو خبره سره ونه سره ورلا یو خبره جوړ ک سورت لام در باندې ډیر هغه مله چې کولای فلیاتو دی جرا ثوی کی به حدیث په یو خبره سره مثل هیڅ په مثال سره د قران په فصاحت او بلاغت ان کانوا صادقین ان کانوا کچیر دی و صادقین رښتینی نو دی چې په باره کې د قران کریم فبارک در رسول الله صلی الله علیه و سلم دغه د مجنون او د ساحر خبرې کوله او یاد قران فبارک ولتقوله د خپل دغه قول کړی دی د جوړ دی د خدای کلام نه دغه جوابونه الله تعالی ورلره ورکړل پسې اوس بل مسله ده هغه د چې د الله تعالی په وحدانیت کې ام دی خو سوال درلودي تاریخ خو خبرې کوله چې دغه چې دی دا بابا د پلانې د پاره دی دا بت پلانې د پاره دی هغه به درخت د پلانې د پاره دی الله تعالی چې ځکه نور پر شو ګرد شیان چې هغه پر د مخلوقات تقسیم کړی و په دغه باره کې الله عز وجل دې چې د توحید انکار کوي خدا غدرې لري دغه انکار دی خدا ګرد غلطی دې سپشتنه کوي ام خلقو ام ایا خلقو دی پیدا کړسی وي من غیر شیء بل شي څه تچ د خدای من کړي د الله تعالی اولوهیت نه منې نو خدای سبحانه و تعالی په خپل پیدا مون اول یو مون په بازه پیدا کوم کې نه لره ما په خپل پیدا چې په خپل پیدا بل چا ته سر ولې چې کوم سي احسان یې منم اوس کزا لا پیدا کړو ما به د احسان منل چې الله پاک چې نو زه بچا پیدا کول الله دې به شي پیدا سوي دي معنا ال خالق نه لري هغه پیدا کوم کې ام ایا خلقو دی خلق یلسی وی دا من غیر شئی بیل شس خیانی بیل کم خالق سخه ام هم الخالقون ام یا که هم دی پخپل الخالقون پیدا کون که برای زخ بیشی نیم پیدا سوی پیدا کون که خل رم مگر پیدا کون که بیر تخپل زاد خدا هم دخل گری خبر دا یو شئی دخپل زاد پار علت کر زیاده لیسی چیم جی علت دیم جی معلول دی نو علت و معلول خود وارد نیست که دلیم خسر تغایر خامخا وارد نو کدا خبر کی خدام به عقلی کزان به شی موجود بولی چې فخبل دا کار کیش فخبل نور کار نه وی نه کیش خدام غلطه ده ام خلق السماوات والارض درېم وجه ده چې برا وای زخ فخبل نه ام پیدا نه ز فخبل د خپل ځان پیدا کوم کیم خو سید ز به خدای پیدا کړم مگر خدای سره خو نو زوم کومک کوم نو خبره په یې زخ به خدای پیدا کړم زه خونم د خدای سره کومک کوم نو خدای په دغه ځای وایز نه بنم توحید نه کوم شرک سره کوم معنا شرک سره دروم تیز به یې خبره ته متوجه سي دا مشرکان خونو د شنو چې د خدای عبادت اگر سره نه کاوه خو کاوه یې خو خوایل چې خدای خو منه مخ خدای غبط ما ورنږدې کی د مزری عدد تقرب نو دای وس چې د خدای پاک وحدانیت یې وایز نه منی شرک سره پیدا کی پر خو ما کومه سره کړی پچیش اسمانونو مو سره جوړ کړی دي خدای پاک یې وزن پر رسې دي ځکه مو سره جوړ کړی دلته خبره مشوره ده چې معنا دا دنیا چې ده د ونیم کلندره خو شته چې د ونیم کلندره چی شي دي معنا دا سوچ ده دغه دنیا کار چی دي دا خو دا یو کلندر واستورته چې هغه دا کوي خو ځکه بیا هم پر ډیر سور بیا د دنیا دا بل خوا چې دی چې بل کلندر ور دا بیا چې دي دغه خوا ته سرپات کی کارونه کوي انور نو دای لږ ایسا پات اسوله چې په پرا کلندر نه ارزیدله هغه چې نو نیم کلندر و جوړ وس دغه د شرک برا چی شي شکرونه لري خدا غدي دو نیم کلندر دنیا ده با خو الله عز وجل یې واز کافی دي نو وس د کلندر ځای ورته ونیو نو د دې څخه موږ د چا حج و نه کوو د کلندر صاحب چې هغه ولي هغه خودي خدا د خلق به عزتي د شد د مبارک کوي که دایس په خبره پوسوی گای گای خلق د اولیاء او په باره کې شرکی عقیده لري خلق اولیانو تشکنزل کی دا خو بیا دغه بیا عقیده نو ولي خو نه دی ورته چې ما دار کم کړ دا خو د جاهل خبره چې سی وی تړل نو دلته الله پاک وای وای دیز ما سره په دغه باره کې وس کو مکړی دی دنیا را سره پالي ام خلقو ایادی پیدا کړی دی السماوات اسمانون والارض مزکه نو خدری خبر یو درته پاته چې مال شری د الله تعالی وحدانیت نه مننه خو یا په خپل ځان پیدا بولی وای خالق نه لرم یا بدوی چې خالق لرم زه په خپل د خپل ځان خالق یم یا بدوی چې یا دا دواړه خبرې نه بل خبره ده د خدای سره به کومک کړی دی نو ولې زو دې سره مساوي سوچ کومک مر سره کړی دی نو ولې عبادت ولې ورته وکړ یو وایز ده مبارزه یو بل څوک مر سره شریکم الله دا درې سره پرتړي اوله کبه خبر ام خلق من غیر شی ایادی بی شپی داسی وی جمانا خالق نلری ام هم الخالقون ایادی پا خپلا پیدا کون که ده خپل زن خدا هم غلط ده درهیم ام خلق السماوات والارض ام ایا خلقو دی پیدا کردی السماوات اسمانون والارض هم زکر نو دا دره سر نجی بل لا یوقنون اللہ وی بل دیس دا ولا کدائی وخ برده بل دیس دا لا یوقنون دی یقن که ونکن نجی اصلا یقن نرا ولی دا اللہ تعالی پر وحدانیت بج نو دا اللہ تعالی غد توحید پا بارکی دا دی مال چا غد دی مزعومات و زینشان دا غسیو یو ورد که کدا غزعم کهیم غلطی کدا غکیم دا غکیم گد غلط کنو ام عندهم خزائن ربك بيرت رساله خبر ابو غرزه شمال غور مختلقه بياني يفلال رساله ذكر سو بعد القران الكريم فبارك التقول خبر ذكر سو بل بلا بيرت بيا توحيد ترى بيرت رساله ابو غرزه اغه دغه خبر ده شمال بعد ددي بدا خبر كول شبر الولي فلاني خانه كان دي رسول سوي ولي فلاني نواب صاحب دي رسول سوي اگر پلانی په مشکستانه دی که رسول کې دای خو هغه به کې دای الله پاک وي دا زما خزانه وستا په لاس کې دي چې دا خلګه تر شي چې دا غي ور دي ده نه دی ور دا خزانه ده رحمت الله چې په دې کې د رسالت په خزانو کې یو خزانه ده الله وي دا ستاد یو انسان چې پرمایشات لري په دوه صورت کې لري یا چې خپل خزانه یې ویشي نو خلګم دې ټاکي چې پلانی ته زر ورکه پلانی ته دوه ورکه پلانی ته درې ورکه دا یو صورت بل صورت بیا دی خزانه خود ده نه ده خزانه خود ده بل ده مگر ده پر مقرر کردی دی برای ویش پا تاب شایدر خزانه خود ده بل ده اختیاری و ده تور کردی دی اللہ وی خونه خزانه ستا ده نمات پر مقرر کرده نستای پا جیسا چیز محمد علیه السلام رسول کوم که موسی علیه السلام رسول کوم که حضرت عیسی رسول کوم پا جی کستا ده خیره چی ده ویلی ده کردی دی دا ګوره دا دغسې جواب یې ورکړي افس فالم کې دای سپېدې چې دا خو پلان یې ور دي الله پاک وایي ته په څوکې چې ما په خزانو کې تصرف کې نه خزانه ستا ده او نه مې ته پر مقرر کړی دی سپرمای ام آیا لهم د پاره د دوی دغه توی رسورس ام آیا عندهم په نیز دي خزائن او خزانې دي ربکه د رب شته ستا د رب خزانې ستا په لاس کې دي دا ته ستا خپلې خزانې دي د خزانو کوم شی هم داخل سو رسالت داخل سو چې دا رسالت ته وخلکو تور کړي ام یا که داسې ده چې هم دی المسیطرون دی مسلط کړه سوي دي حاکمان دي مسیطر پر یو شي مسلط بولي حاکم بولي نو کومه خوا ده اوس ته وایه چې برا دا خزانې ګر سره زما دي دا د رسالت کار زما دی زما خزانه ده بره زه وحي ورلېږم الله خو وحي زما دي زما په خزانه کې چې چاته لېږم دس ام ندی چې برا وحی خود الله دی خو ما ته اختیار کړی دی مسیطرم خو مسیطر ام نه یم که دایس په مضمون اوس پیېږي ام آیا عندهم پنیز دی خزائن او خزانی دی رب کده ربسته ام آیا که هم دی المسیطرون مسلط کی پر دی باندې امیران او حاکمان دی خدا دوار ام نه جنو نو دا خبر خو غلط شه چې نه اغه یا نه اغه نو څوک چی ویشه بل بیا دادی چې یا خزانه مزما نه ده او پر مسلط ام نه یم ما ته دغه سی معلومات ده اکنه کې دی تانی اکی دی دغه سی معلومات را ته ساغه دا دغه سی معلومات کې به دغه مزه حاصل کړی اسمان ته تخته ام آیا لهم دی لره سلمون جنی دی یستمعون چې دی غوژنی شي په هغه جنو کې کذا اسمان ته جنی ایش دی چې التزه و ما چې الله تعالی چې دی سردار صاحب رسول کاوه او دلته دا نه کې دا و الا خدا غ دلیل امن لري تدري سارت پر چی شمول کې رشد نه دی رسول نه خزانه ساده چې وازیه د تنور کو نه لا پر جه خزانه لګولې چې کی ورک چې وازیه د تنور کو نه دا رقم دي چې براو الا وسردار صاحب تور کړی دی د ځان ځان ته کشي خو غوښ دې نه دی ورته نیولې خو هغه معلومات امن لري د کوم خواجه دا داخل مو چوي و الای وسخر فسرنی ولي ام ايا لهم دي رسول منجني دي يستمعون چې دی غوښ نسی فيه فاغزنك فلياتي وراتک دیو کی مستمعهم اغه غژنی وون کی د دی چې دا اسمان ته غژنی ور دی د خدای خبر دا ور دی اغه جراتک کی به سلطان فیو دلیل سر مبین شکاره را دی د الله وحی چې دا خدای وحی وسردار صاحب ورکو دا خدای وسدی دا وکي دا زما په دا خبره کې دایس په دې لیست نو تر دغه ځای پورې د نن درس د سیمه مختلف تر روان شو مختلف معنا ګډ وړ لکه د کړنی تعرج پر لجار کې دغه شی دغه وجه دغه د چې دغه مسلې به څوک نه سره جلا کړي چې دا په سره تړلي چې د یوې تکذیب وکړي د ګورو تکذیب دی وکړي کې منې ګرده به منې داسې نس کېدل چې توازن به منم یو نه منم یا یو منم مجو نه منم دغه سی پلای د الله تعالی په وحدانیت کې بیا د قران کریم په صداقت کې بیا بیرته خبره وحدانیت تراله توحید فی الالوهیت بیا بیرته رسالت خبره ولاړه په دغه کې چې د دې خبرې مزعومات کې الله عز وجل دغه سی ورجواب کړو ور واپس کړل نو په شی بیرته بیا په توحید کې خبره روانېږي ام له البنات بیا دغه ځای سی بیا بل خبره کېږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.